Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Amin. Uteremsho wa kitabu umetoka kwa Mwenyezi Mungu, mwenye nguvu, mwenye hikma. Hakika katika mbingu na ardhi ziko ishara kwa waumini. Na katika umbo lenu na katika wanyama aliyowatawanya zimo ishara kwa watu wenye yakini. Na kupishana usiku na mchana na riziki anayoiteremsha Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni na kwayo akaifufua ardhi baada ya kufa kwake. Na mabadiliko ya upepo ni ishara kwa watu wenye akili. Hizi aya za Mwenyezi Mungu tunakusomea kwa haki, basi hadithi gani watakayoiamini baada ya Mwenyezi Mungu na aya zake? Ole wake kila mzushi mwenye dhambi. Anaisikia aya za Mwenyezi Mungu akisomewa, kisha anashikilia yale yale aliyokatazwa, na anajivuna kama kwamba hakuzisikia, basi mbashirie adhabu chungu. Na anapokijua kitu kidogo katika aya zetu ukifanyia mzaha, watu hao ndio watakaokuwa na adhabu ya kufedhehesha. Na nyuma yao ipo Jahannam, na walio ya chuma hayatawafaa hata kidogo, wala walinzi waliowashika badala ya Mwenyezi Mungu, na watapata adhabu kubwa. Huu ni uongofu, na wale wale waliozikataa ishara za Mola wao mlezi watapata adhabu inayotokana na ghadhabu iliyochungu. Suratul Jathiya imeteremka Makka. Imeanzia sura hii kwa harufi mbili katika harufi za alfabet, na ikafuatiliza kwa kubainisha kuwa kuteremshwa Qur'ani kumetokana na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye hikma. Kisha ikazitaja dalili za uumbaji na za kiakili kuthibitisha itikadi ya imani na kuitia watu waifuate. Hali kadhalika imekusanya wito kwa wenye kukadhibisha ishara, kisha ikaingia kuzihisabu neema za Mwenyezi Mungu na fadhila zake kwa waja wake. Na ikawataka waumini wawasamehe makafiri wanaokanya, kwani Mwenyezi Mungu peke yake ndiye wa kumlipa kila mtu kwa alilolitenda. Kisha sura baada ya hayo ikazungumzia vipi Mwenyezi Mungu alivyofadhili wana wa Israeli kwa kuwapa neema nyingi, na hitilafu zilizozuka baina yao ambazo Mwenyezi Mungu atazitolea hukumu siku ya kiyama. Kisha ikaingia kufarikisha baina ya waliofuata haki na waliofuata matamanio, wakakanya kufufuliwa na wakapinga ishara za uweza kwa kutaka ufufuliwe baba zao. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuhuisha na ndiye mwenye kufisha. Yeye ana ufalme wa kila kitu. Na siku watakapokusanywa wapotovu, kila nafsi itaitwa ikapokee kitabu chake. Hapo watafuzu waumini na watakemewa waliotakabar. Sura tena inarejea hadithi ya kule kuikataa kwao saa ya kiyama na kuzikadhibisha ishara zinazoionyesha. Na vile Mwenyezi Mungu atavyosahau wao kama wao walivyosahau hii siku. Na ikabainisha kuwa makazi yao ni motoni kwa kule kuzikejeli kwao ishara za Mwenyezi Mungu na kudanganyika kwao na dunia. Na sura imehitimisha kwa kumsifu muumba mbingu na ardhi mwenye utukufu kote humo, mwenye nguvu, mwenye hikma. Hamim. Hizi ni harufi mbili katika harufi za kutamkwa zimeanzia sura hii kama hale ya sura nyingi katika Qur'ani ambazo zimeanzia kwa harufi kama hivi ili kuashiria kuwa washirikina wameshindwa kuleta mfano wake, ijapokuwa hii Qur'ani imeundwa kwa harufi hizi hizi wanazitumia katika maneno yao. Huu mteremsho wa Qur'ani umetokana na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu asiyeshindika, mwenye hikma katika kupanga kwake na kuendesha kwake. Hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi ni katika ufundi wa namna ya pekee wa Mwenyezi Mungu. Bila shaka ni dalili zenye nguvu kabisa katika ungu wake na upekee wake, ambao wanauamini wenye kumsadiki Mwenyezi Mungu kwa maumbile yao yaliyo sawa. Na vile Mwenyezi Mungu kukumbeni nyinyi enyi watu kama mlivyo, mna sura nzuri na umbo la pekee yenu, na mnavyo kutalifiana baina ya wanadamu na wanyama, na mkaenevu ulimwenguni na manufaa mbali mbali, bila shaka ni ishara zenye nguvu na ziwazi kwa watu wanaotafuta yakini ya mambo yao kwa kuzingatia na kufikiri. Na katika kutalifiana usiku na mchana kwa urefu na ufupi, na mwangaza na giza, na kupia nadhamu kwa nidhamu iliyothibiti, na katika mvua anayoteremsha Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni, akaiulisha ardhi kwa mimea baada ya kufa kwake kwa ukame, na kuziendesha pepo upande mbalimbali, nazo zikafitarifiana kwa baridi na joto na nguvu na udhaifu, ni alama zilizo wazi za kuonyesha ukamilifu wa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa watu wenye kufikiri kwa akili zao wakafikiria akini yao. Hizo ni aya za Mwenyezi Mungu zinazoeleza uumbaji aliyoufanya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watu. Tunakusomea wewe katika Qur'ani kwa ulimi wa Jibrili, nazo aya hizo ni za haki. Ikiwa hao hawaziamini hizi, basi maneno gani watayasadiki baada ya maneno ya Mwenyezi Mungu? Nayo ni Qur'ani na aya zake. Atapata maangamizo makubwa kila anayemzuilia Mwenyezi Mungu uongo mbaya na mwenye kukithiri madhambi yake kwa kitendo hicho. Mzushi kama huyu husikia aya za Mwenyezi Mungu akisomewa, nazo zinasema haki tupu, kisha yeye huendelea na ukafiri wake kwa kutakabari akaikataa imani. Hali yake ni hali asiyepata kuzisikia haya. Basi ewe nabii, mbashirie kwa kumkejeli kuwa atapata adhabu chungu kwa huko kushikilia kwake kitendo kitachomletea adhabu hiyo. Na huyu mwenye inda akijua kitu kidogo katika aya za Mwenyezi Mungu huzifanya aya zote za Mwenyezi Mungu ni kitu cha kufanyia maskara na mzaha. Wazushi hao wingi wa madhambi watapata adhabu ya kuwadhalilisha kwa kiburi chao. Nyuma yao ipo jahannamu ila wangojea, na walichokichuma duniani hakitawapunguzia hata chembe ya adhabu yake. Wala hiyo miungu ya uongo waliyoifanya ndiyo ya kuwanusuru badala ya Mwenyezi Mungu haitawakinga na chochote katika adhabu yake. Na wao watapata mateso makubwa kwa kitisho chake na ukali wake. Hii Qur'ani ni ushahidi kamili wa haki tokayo kwa Mwenyezi Mungu. Na hao wanaozikataa hoja zilizokusanywa na Qur'ani zilizotoka kwa muumba wao na mlezi wao watapata adhabu kali mno miongoni mwa namna za adhabu. Mwenyezi Mungu ndiye aliyeifanya bahari kutumikieni, ili humo zipite marikebu kwa amri yake, na ili mtafute fadhila yake na mpate kushukuru. Na amefanya vikutumikieni vilivyomo mbinguni na vilivyomo katika ardhi, vyote vimetoka kwake. Hakika katika hayo zimo ishara kwa watu wanaofikiri. Waambie walioamini wawasamehe wale wasiozitaraji siku za Mwenyezi Mungu, ili awalipe kwa waliokuwa wakiachuma. Mwenye kutenda mema basi ni kwa ajili ya nafsi yake, na mwenye kutenda uovu ni juu yake mwenyewe. Kisha mtarudishwa kwa Mola wenu mlezi. Na hakika tuliwapa wana wa Israeli kitabu na hukumu na unabii, na tukawaruzuku vitu vizuri vizuri, na tukawafadhilisha kuliko walimwengu wote, na tukawapa maelezo wazi ya amri. Basi hakukhitalifiana ila baada ya kuwajia ujuzi kwa ajili ya uhasidi uliokuwa baina yao. Hakika Mola wako mlezi atahukumu baina yao siku ya kiyama katika mambo waliokuwa wakikhitalifiana. Kisha tukakuweka wewe juu ya njia ya haya mambo, basi fuate, wala usifuate matamanio ya wasiojua kitu. Kwa hakika hao hawatakufaa kitu mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hakika wenye kudhulumu ni marafiki wao kwa wao, na Mwenyezi Mungu ni rafiki wa wamchao. Hizi ni dalili zilizo wazi kwa watu wote, na ni uongofu na rehma kwa watu wanaoyakinisha. Je, wanadhani wanaotenda maovu kuwa tutawafanya kama walioamini na wakatenda mema sawasawa uhai wao na kufa kwao? Ni hukumu mbaya wanayoihukumu. Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyekufanyieni kutumikieni bahari ili merikebu zipate kwenda juu yake kwa idhini yake na uwezo wake, zikubebeni nyinyi na bidhaa zenu, na ili mtafute kutoka na fadhila za Mwenyezi Mungu mali ya baharini kwa kupata manufaa ya ujuzi na biashara na jihadi na zawadi na uvuvi na kutoa vyombo, na ili mpate kushukuru neema zake kwa kumsafia dini Mwenyezi Mungu. Na akakudhalilishieni vyote viliomo mbinguni nyota zenye kung'ara na sayari, na vyote viliomo kwenye ardhi, makulima, mifugo, maji, moto, hewa na jangwa. Vyote hivyo vinatokana na yeye mtukufu, ili akuenezeni manufaa ya uhai. Hakika katika hizo neema zilizotajwa zipo ishara zenye kuonyesha kudra yake kwa watu wenye kuzingatia ishara. Ewe mtume, waambie wanaomsadiki Mwenyezi Mungu na kukufuata wewe, wasamehe maudhi yanayowafika kutokana na watu ambao hawataraji kuja siku ya Mwenyezi Mungu, za kuwalipa watu kwa kheri na shari kwa mujibu walivyo. Mwenye kutenda mema atapata ujira wake na thawabu mwenyewe, na mwenye kutenda uovu basi dhambi za kitendo chake zitamwangukia mwenyewe, kisha mtarudishwa kwa muumba wenu kwa ajili ya malipo. Ninaapa kwa hakika tumewapa wana wa Israeli Taurati na hukumu iliyomo ndani yake na unabii uliofunuliwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na tumewaruzuku kheri namna mbalimbali, na tumewafadhilisha wao katika neema nyingi juu ya viumbe vyote, na tumewapa dalili wazi katika mambo ya dini yao, basi haikutokea kutilafu baina yao ila baada ya kushawajia ujuzi wa hakika ya dini na hukumu zake. Na hayo ni kwa uadui na uhasidi tu ulio baina yao. Hakika Mola wako mlezi atapambanua baina ya hao wanaokutalifiana siku ya kiyama katika mambo waliokuwa wamekutalifiana. Tena tukakujalia wewe we Muhammadi baada ya kitilafu za watu wa kitabu, yaani Mayahudi na Wakristo, kuwa ni mtume wa kwenda njia iliyo wazi katika mambo ya dini tuliyokuwekea wewe na waliokuwa kabla yako miongoni mwa mitume. Basi fuate sheria yako ya haki yenye kuthibiti imara kwa hoja na dalili, wala usifuate matamanio ya watu wasiojua njia ya haki. Hakika hao waongo wenye tamaa ya kuwaati wewe utawafuata wao hawatoweza kukuondolea hata chembe ya adhabu pindu ukiwafuata. Na hakika wenye kupindukia mipaka ya Mwenyezi Mungu husaidia na wao kwa wao katika upotovu. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuwasaidia wale wanaomcha, basi hao haitawafikia dhulma ya wenye kudhulumu. Hii Qur'ani uliyoteremshiwa wewe ni dalili kwa watu kuonyesha dini ya haki na uongofu wa kuongoza kwenye njia za kheri, na neema kwa watu wenye kuyakinisha thawabu na adhabu za Mwenyezi Mungu. Bali wanadhani hao waliochuma yanayochusha katika ukafiri na maasi kwamba tutawafanya kama waliomwamini Mwenyezi Mungu na wakatenda vitendo vyema, na hivyo tuwafanye sawa baina ya makundi mawili hayo katika uhai na katika kufa. Hukumu yao ni mbaya mno ikiwa wanahisi kuwa wao ni sawa na waumini. Na Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi kwa haki, na ili kila nafsi ilipo yale iliyoyachuma, nao hawatadhulumiwa. Ye, umemwona aliyefanya matamanio yake kuwa ndiye Mungu wake, na Mwenyezi Mungu akamwacha potee pamoja na kuwa ana ujuzi, na akapiga muhuri juu ya masikio yake na moyo wake, na akambandika vitanga machoni mwake. Basi nani atamuongoa huyo baada ya Mwenyezi Mungu? Hamkumbuki? Na walisema, hapana ila huu uhai wetu wa duniani, twapa na twaishi, na hapana kinachotuhiliki isipokuwa dahari. Lakini wao hawana elimu ya hayo, ila wao wanadhani tu. Na wakisomewa aya zetu zilizo wazi, hawana hoja ila kusema, waleteni baba zetu ikiwa nyinyi ni wasema ukweli. Sema, Mwenyezi Mungu anakufisheni, kisha anakufisheni, kisha anakukusanyeni siku ya kiyama isiyo na shaka, lakini watu wengi hawajui. Na Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi kwa mujibu wa hikma na nidhamu, ili zidhihiri dalili za uungu wake na uwezo wake, na apate kulipwa kila mtu kwa alilotenda, ikiwa kheri au shari, na wao hawatapunguziwa chochote katika malipo yao. Ewe mtume, umeangalia ukamwona huyo mwenye kufanya matamanio yake ndiye Mungu wake wa kumwabudu, akamnyenyekea na akamtii na akaiacha njia ya haki na hali anayejua, na akaziba masikio yake yasisikie wazi na moyo wake asiamini haki, na akabandika vitanga vya macho asione ya kuzingatiwa. Basi nani wa kumwongoa mtu huyu baada ya kushapuuzwa na Mwenyezi Mungu? Je, mnaacha kutazama ili msipate kukumbuka? Na walisema wenye kukanya kufufuliwa, hapana uhai ila huu uhai wa duniani tu tulionao sasa. Tunaishi na tunakufa. Na hapana nyuma ya hayo uhai baada ya kushakufa. Na hapana cha kuteketeza isipokuwa kupita dahari, yani zama na wakati. Wala wao hawasemi hayo kwa ujuzi na kuona yakini, bali na kukadhania na kukisia tu. Na ukiwasomea aya za Mwenyezi Mungu zilizo wazi zenye kuonyesha uwezo wake wa kufufua, huwa hawana hoja ila kusema kwa kuikimbia haki, wafufueni baba zetu ikiwa nyinyi ni wasema kweli katika kudai kuwa kupo kufufuliwa. Ewe Muhammadi, waambie Mwenyezi Mungu amekupeni uhai duniani, nani hamkuwa chochote, kisha nakufisheni unapotimia wakati wenu, kisha takukusanyeni siku ya kiyama, na hapana shaka ya kukusanywa huko. Lakini wengi wa watu hawajui uwezo wa Mwenyezi Mungu wa kufufua, kwa sababu ya makuza yao kuzingatia dalili ziliyopo. Na huyo muweza wa hayo pia ni muweza wa kuwaleta baba zenu. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi, na siku itaposimama saa ya kiyama, siku hiyo wataangamia wenye kushikamana na upotovu. Na utauona kila umma umepiga magoti, na kila umma utaitwa kwenda soma kitabu chake. Leo mtalipwa mliokuwa mkiyatenda. Hichi kitabu chetu kinasema juu yenu kwa haki. Hakika sisi tulikuwa tukiyaandika mliokuwa mkiyatenda. Ama walioamini na wakatenda mema, Mola wao mlezi atawatia katika rehema yake, huko ndiko kufuzu kulio wazi. Na ama waliokufuru wataambiwa, kwani hamkuwa mkisomewa aya zangu nanyi mkapanda kichwa na mkawa watu wakosefu? Na ikisemwa hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli, na saa haina shaka, nyinyi mkisema hatuijui hiyo saa, tunadhania dhanna tu wala hatuna yakini, basi ubaya wa walioyatenda utawadhihirikia, na yatawazunguka walioyafanyia maskara. Na itasemwa, leo tunakusahauni kama nyinyi mlivyosahau mkutano wa siku yenu hii, na mahali penu ni motoni wala hamna wa kukunusuruni. Hayo ni kwa sababu nyinyi mlizifanyia mzaha aya za Mwenyezi Mungu na maisha ya dunia yakakudanganyeni. Basi leo hawatatolewa humo wala hao hawatakubaliwa udhuru wao. Basi sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa mbingu na Mola mlezi wa ardhi na Mola mlezi wa walimwengu wote. Na ukubwa ni wake yeye tu mbinguni na katika ardhi, naye ni mwenye nguvu mwenye hikma. Na ni wa Mwenyezi Mungu pekee ufalme wa mbingu na ardhi kwa kuumba, kumiliki na kupanga. Na itapofika saa ya kiyama, siku hiyo watahasiri wenye kufuata upotovu. Ewe unayesemezwa, utawaona siku itapofika saa watu wa kila dini wamekalia magoti kwa hofu walionayo kungojea kuitikia wito. Kila umma utaitwa kwenye daftari la vitendo vyao, na wataambiwa, leo mtalipwa sawa malipo ya mliokuwa mkiyatenda duniani. Na wataambiwa, hichi hapa kitabu chetu tulimosajili vitendo vyenu, nanyi mmekichukua kwa mikono yenu, kinataja juu yenu yale mliyoyatenda kwa ushahidi wa kweli. Hakika sisi tulikuwa tukiwataka malaika waandike ili tupate kukuhisabieni yaliyotokana nanyi. Basi ama walioamini na wakatenda vitendo vyema, Mola wao mlezi atawatia katika pepo yake, malipo hayo ndiyo kufuzu kuliobainika kulio wazi. Na ama waliomkataa Mwenyezi Mungu na mitume wake wataambiwa kwa kuwa hizi, kwani hawakujulieni mitume wangu, hamkusomewa aya zangu, nani mkajiona bora hamfai kuikubali haki na mkawa kaumu ya makafiri? Enyi mnaokanya kufufuliwa, akikwambieni mtume wa Mwenyezi Mungu kwamba agano la Mwenyezi Mungu la kuwalipa ni haki yenye kuthibiti, na saa haina shaka itakuja, nyinyi mkisema sisi hatujui chochote habari ya hiyo saa kiyama wala ukweli wake, na sisi ni dhana ya kudhania tu kuwa hiyo saa itakuja, wala hatuna yakini kuwa itatokea. Na utawadhihirikia hawa makafiri ubaya wa vitendo vyao, na itawateremkia jazaa ya maskara yao waliokuwa wakizifanyia ishara za Mwenyezi Mungu. na wataambiwa hawa washirikina kwa kuwa hizi. Leo hii tunakuachieni katika adhabu kama nyinyi mlivyoacha kujitayarisha kukutana na Mola wenu mlezi katika siku hii kwa utiifu na vitendo vyema. Na pahala penu pa kukaa ni motoni, na wala hamna kukunusuruni akakuokoeni na adhabu yake. Adhabu hiyo imekuteremkieni kwa sababu ya ukafiri wenu na maskara yenu kuzifanyia ishara za Mwenyezi Mungu, na mlivyo hadaika na maisha ya dunia kwa mapambo yake. Basi leo hapana yeyote awezaye kuwatoa hawa kwenye moto, wala hawatakikani kumtaka radhi Mola wao mlezi kwa kutafuta udhuru. Basi ni za Mwenyezi Mungu pekee sifa njema, muumba mbingu na ardhi na muumba wa viumbe vyote, kwani hivi kuwa ni Mola mlezi wa kila kitu na wajibika uhimidiwe kwa neema zote. Nani wake yeye subhanahu tukufu na utawala katika mbingu na ardhi, na yeye ni mwenye nguvu asiyeshindika, mwenye hikma asiyekosea katika hikma yake, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi kuliko wote.